την περασμένη Κυριακή μάλλον πριν πούμε για την περασμένη και για την επόμενη πρέπει να πούμε κάτι άλλο πολύ βασικό. Να ευχηθούμε καταρχάς ο Θεός να αναπαύει τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Χριστόδουλο, να τον αναπαύει μεταξύ Αγίων και Δικαίων. Αυτή ήταν και είναι η ευχή μας. Με πολύ χαρά επληροφορήθηκα ότι έφυγε και εξομολογημένος και κοινωνημένος και με το Άγιο Ευχέλαιο, τα τρία αυτά μυστήρια, τα σωτηριώδη, τα οποία αποτελούν βεβαίως και την κατακλείδα του κάθε ανθρώπου. Αυτός τουλάχιστον, άσχετα με τα όσα είχε πράξει στη ζωή αυτή, αυτά θα τα κρίνει ο Κύριος αν ήταν καλά ή άσχημα, εμείς τα είδαμε και τα κρίναμε, αλλά εκείνο το οποίο μετράει είναι πως φεύγει ο άνθρωπος από αυτή τη ζωή. Και σας επαναλαμβάνω ότι ευχαριστήθηκα ιδιαιτέρως, διότι πράγματι έφυγε με αυτές τις προϋποθέσεις και υπό αυτές τις συνθήκες. Εκείνο το οποίο εγώ θα σταθώ και το οποίο θέλω να σας υπώ είναι καταρχάς να σας θυμίσω κάτι. Όταν πριν από 3 χρόνια εκείρευσε ο θρόνος της Μητροπόλεως των Πατρών, εσείς με τις προσευχές σας ανατρέψατε τα σχέδια εκείνων οι οποίοι ήθελαν το κακό της Μητροπόλεως των Πατρών, ανατρέψατε τα σχέδια αυτών οι οποίοι ήθελαν να στείλουν στη Μητρόπολη μας επίσκοπο λερωμένο από πλευράς ηθικής, και με τις προσευχές σας εφέρατε πράγματι τον καλύτερο, το οποίος τουλάχιστον μέχρι σήμερα αποτελεί το καύχημά μας. Αυτό το λέω συνειδητά. Θυμάστε, του το είπα και εδώ που είχε έρθει πριν από 2 χρόνια που έλαβε μέρος στην εορτή του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού. Του το είχα πει και εδώ ότι είστε καρπός προσευχής των πατρινών. Και όντως έτσι είναι. Αν αυτός ο άνθρωπος σήμερα είναι στην Πάτρα, είναι από τις προσευχές σας. Τότε που φώναζα, πολλοί με χαρακτήρισαν ρομαντικό, πολλοί με χαρακτήρισαν ανόητο, πολλοί με χαρακτήρισαν άνθρωπο που δεν έχω επαφή με την πραγματικότητα. Εγώ τους είπα, αυτό πιστεύω, έτσι διδάχτηκα από την κούνια μου, έτσι έμαθα από τα γενοφάσκια μου, έτσι με δίδαξε ο αείμνηστος διδάσκαλός μου, και αυτό θα κάνω και αυτό θα συνιστώ. Και όντως ο Κύριος άκουσε τις προσευχές σας και ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της καρδιάς σας. Αυτό σας παρακαλώ να γίνει και τώρα. Τώρα που πάλι η Εκκλησία της Ελλάδος κυρεύει, που την Πέμπτη την ερχόμενη θα έχουμε εκλογές νέου Αρχιεπισκόπου. Παρακαλέστε τον Θεό με τις προσευχές σας να αναδείξει τον κατάλληλο μην ακούτε, μην παρασύρεστε, ήδη άρχισαν οι ύβρις, ήδη δυστυχώς εμπήκαν στο παιχνίδι δημοσιογράφοι, άθεοι, άπιστοι, ελεηνοί, τρισάθλοι, και όλοι θέλουν να έχουν γνώμη και θέλουν να έχουν άποψη. Αυτό έλεγα με τον πατέρα μου το μεσημέρι. Αυτοί που έχουν δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν πιστεύουμε σε τίποτα, τώρα μας παραμυθιάζουν και θέλουν να μας παριστάνουν τον τιμητή και θέλουν να μας δείξουν ποιος είναι ο ικανός να ποιμάνει την Ελλάδα. Ποιος να μας το πει αυτό? Ο άθεος, ο άπιστος, ο ελεηνός, αυτός ο οποίος δεν έχει πατήσει ποτέ το ποδάρι του στην εκκλησία, αυτός που δεν ξέρει τι θα πει μυρουδιά λίβανη, από λιβάνη, αυτός θέλει να μας πει τώρα ποιον πρέπει να βάλουμε αρχιεπίσκοπο. Πέστε στην προσευχή, παρακαλέστε τον Κύριο με όλη σας την καρδιά, με όλη σας την ψυχή, με όλο σας το νου, με όλη σας την καλή σας διάθεση, και παρακαλέστε τον Κύριο εκείνος να εκλέξει. Εκείνος που εξέλεξε τότε τον Μητροπολίτη Πατρών, εκείνος να εκλέξει και σήμερα και αύριο την Πέμπτη, να εκλέξει τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Μην παριστάνετε ότι δεν μας ενδιαφέρει το θέμα. Τα θέματα αυτά πρέπει να σας ενδιαφέρουν περισσότερο και από τα θέματα της οικογένειάς σας. Διότι πάνω από την οικογένειά μας είναι η Εκκλησία μας. Πάνω από τα παιδιά σου και πάνω από τον άντρα σου και πάνω από τη γυναίκα σου και πάνω από όλους είναι η Εκκλησία. Και αν αδιαφορείς για την Εκκλησία, τότε είσαι κακομοίρης. Αν αδιαφορείς για την Εκκλησία, τότε άξια η μοίρα σου. Γι' αυτόν που θα βγει μεθαύριο και θα σε κάνει να οδύρεσαι και να κλαις, καλά να πάθεις. Παρακαλέστε τον Θεόν να αναδείξει ο Κύριος, όχι οι δεσποτάδες, να αναδείξει ο Κύριος αυτόν που θα είναι ο κατάλληλος να κρατήσει στα χέρια του το τιμόνι της Εκκλησίας. Παρακαλέστε τον Θεόν όχι μόνο να αναδείξει τον κατάλληλο, να τον κρατήσει και κατάλληλο. Όχι μόνο να είναι ο καλύτερος, αλλά και να μείνει ο καλύτερος. Γιατί αυτό που σήμερα είναι καλύτερο, δεν αργεί να γίνει χειρότερο κάποια στιγμή. Παρακαλέστε τον Θεόν να βάλει εκείνο στο χέρι του και να είστε βέβαιοι ότι θα το βάλει. Και γι' αυτό σας είπα, μην κάθεστε στην τηλεόραση και μην ακούτε ούτε γκάλοπ, ούτε ποιος βγαίνει, ούτε ποιος προηγείται, ούτε ποιος ακολουθεί, ούτε ποιος είναι ο πέμπτος και έκτος και έβδομος. Κάντε προσευχή να αναδείξει ο Θεός εκείνον που πρέπει να ποιμάνει την Εκκλησία του Χριστού για να δοξαστεί το όνομα του Χριστού και όχι το όνομα του Αρχιεπίσκοπου. Αυτός πρέπει να είναι ο απότερος σκοπός κάθε επισκόπου και κάθε αρχιεπισκόπου. Όχι η δόξα του ονόματός του, αλλά η δόξα του ονόματος του Χριστού, η δόξα της Αγίας μας Εκκλησίας. Παρακαλέστε και ο Θεός θα ακούσει. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Όπως άκουσε τότε στην εκλογή του Μητροπολίτου Πατρών, και θυμάστε ο Κύριος έφερε τον κόσμο άνω κάτω προκειμένου να μας στείλει τον καλύτερο εδώ. Έφερε τα πάνω κάτω, ανακάτεψε πατριαρχία, ανακάτεψε τα πάντα, ξέσπασαν σκάνδαλα και όλα αυτά έγιναν για να εκλεγεί ο καλύτερος. Κάντε και τώρα το ίδιο και ο Θεός θα ακούσει και ο Θεός θα ανταποκριθεί και ο Θεός όντως θέλημα των φοβουμένων αυτών ποιήσει, λέγει, και της δεήσεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Ο Θεός θα κάνει το θέλημα αυτών που τον αγαπούν και θα ακούσει τις προσευχές τους, λέγει ο Ψαλμός. Γι' αυτό πρώτα από την οικογένειά σας, πρώτα από τα παιδιά σας, πρώτα από τους άντρες σας, πρώτα από τον εαυτό σας τον ίδιο, βάλτε την Εκκλησία του Χριστού και ο Κύριος θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Και μετά από αυτό που θεώρησα χρέος μου να σας υποδείξω, έρχομαι στη συνέχεια των κηρυγμάτων μας. Προχτές λοιπόν, την περασμένη Κυριακή δηλαδή, μας είπε ο Κύριος ότι ο κακός παίρνει μερίδιο του κακού που κάνει. Ο εργάτης δηλαδή της αμαρτίας, αυτός που εργάζεται για χρόνια την αμαρτία, αυτός που είναι κολλημένος στην αμαρτία, η αμαρτία του αφήνει πουρί μέσα του. Η αμαρτία του αφήνει κατάλοιπα. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βλέπεις ότι ακόμα κι αν μετανοήσει ο αμαρτωλός, ακόμα και όταν επιστρέψει προς Κύριον, βλέπεις η αμαρτία του ζητάει δικαιώματα. Η αμαρτία του ζητάει λογαριασμό. Δεν τον αφήνει εύκολα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός που βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν, να αγωνίζονται και να σου λένε ότι βλαστήμησα. Βλαστήμησε, ναι. Γιατί οι βλαστήμιες οι πολλές που έλεγε κάποτε, του έχουν αφήσει κατάλοιπο μέσα του. Του έχουν αφήσει πουρί, δεν φεύγει το πουρί εύκολα. Παλεύει, αγωνίζεται, το θέλει, αλλά ο διάολος θα τον παιδεύσει, θα τον βαρέσει, θα τον χταπώσει. Δεν θα φύγει εύκολα ο διάολος από εκεί πάνω, από δίπλα. Και σας είπα, θυμάστε, με κάποιον που πήγε στον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος ήταν από τη Συρία, μάγος της μαύρης μαγείας, μάγος αρχιερέας των ειδώλων, των διαβόλων, και όταν λέγει με κάποιο θαύμα που του έκανε ο πατήρ Παΐσιος, αυτός μετενόησε, άλλαξε και του είπε: γέροντα, εγώ εδώ θα μείνω καλό καιρός. Για ένα χρόνο περίπου οι δαίμονες κάθε βράδυ τον σπάγανε στο ξύλο, κάθε βράδυ. Σε είχαμε τόσα χρόνια στα χέρια μας και πάνε να φύγεις, τόσο εύκολα νομίζεις? Τόσο εύκολα? Δεν είναι τόσο εύκολα. Κάθε βράδυ λέει έβγαινα, ζει αυτός. Είναι τώρα μαθητής του γέροντα, έχει γράψει και ένα βιβλίο για τον γέροντα, είναι αυτός ο Ισαάκ. Αν έχετε τα βιβλία για τον πατέρα Παΐσιο, ένα βιβλίο το έχει γράψει ένας μοναχός Ισαάκ. Αυτός είναι μαθητής του γέροντα Παΐσιου, είναι αυτός για τον οποίο μιλούμε. Κάθε βράδυ λέει τον λυσάγανε στο ξύλο, έβγαινε το πρωί πρισμένος από το ξύλο. Γιατί? Είπαμε, γιατί όταν αποκτάς παρτίδες δούνε και λαβήν με την αμαρτία, η αμαρτία δεν έχει μόνο να σου δίνει, σου κρατάει και χρεωστούμενα. Μετά θέλει να πάρει κιόλας. Σου λέει ο διάολος, τόσα χρόνια σου κάνει τα χατήρια. Ψέματα ήθελες, ψέματα είχες. Βλαστήμια ήθελες, βλαστήμια είχες. Κλεψές ήθελες, κλεψές είχες. Το ένα το ήθελες και εκείνο το είχες. Και το ένα και το άλλο όλα τα είχες. Ε, τώρα θα μου τα δώσεις πίσω. Και σας επαναλαμβάνω ότι δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό μην αγαπήσετε ποτέ την αμαρτία, μην μπείτε ποτέ σε αυτό το κλίβανο, μάλλον σε αυτό, σε αυτή την κλειδαριά, μην σας κλειδώσει ποτέ η αμαρτία και σας κάνει δούλους της. Μετά δεν θα μπορείς να φύγεις εύκολα. Πολέματι την αμαρτία, όσο μπορείς πολέματι. Μην πεις ποτέ συμφωνώ στο διάολο. Μην πεις ποτέ ναι, θα κάνω ό,τι μου πεις. Διότι από εκεί και πέρα ο διάολος έχει πλέον δικαιώματα επάνω σου. Ακόμα κι αν εσύ δεν το καταλαβαίνεις. Δεν θα σε αφήσει εύκολα. Μην νομίζετε αυτό που λέτε πολλές φορές, παππούλι παλεύω, παλεύω, αλλά δεν μπορώ να το κόψω αυτό. Δεν μπορώ να το κόψω αυτό το πάθος. Ποιο είναι το πάθος, ξέρω εγώ ποιο είναι το πάθος. Δεν κόβεται. Όχι δεν κόβεται, κόβεται. Αλλά η πολλή αγκαλιά που έκανες με την αμαρτία τόσα χρόνια, τώρα πλέον πρέπει να κόψεις το λαιμό σου για να κοπεί και η αμαρτία. Είναι ο χαλκάς που σου έχει βάλει εδώ ο διάολος. Και επειδή δεν βγαίνει πρέπει να κόψεις το κεφάλι σου. Πρέπει να κόψεις το χέρι σου. Είδες τι λέει ο Κύριος. Καλύτερα να μπεις με ένα χέρι λέει στον παράδεισο παρά να μπεις και με τα δυο. Το κατάλαβες. Γι' αυτό μην αγαπήσεις ποτέ την αμαρτία. Πάντα να την έχεις την αμαρτία στο στόχο. Θα πέφτεις. Να μην πέφτεις με τη συγκαταθεσή σου. Να μην πέφτεις με το θέλος σου. Να μην πέφτεις γιατί το απεφάσισες να πέσεις. Εσύ πάντα θα βλέπεις την αμαρτία όπως λέγει εκεί στις επαρημίες, ως από προσώπου όφεως λέγει φεύγει από τις αμαρτίες. Όπως βλέπεις λέει το φίδι και τρέμεις και στη θέα του και στο τρεξιμό του και στο χτυπημά του, το δακωμά του, έτσι λέει φύγε από την αμαρτία. Μην παίξεις μαζί της. Εάν την πλησιάσει λέει, αν γαρ προσέλθεις ρίξε τέσσε. Αν πλησιάσει λέει θα σε δαγκώσει. Έτσι πρέπει να την έχεις την αμαρτία. Έτσι πρέπει να την βλέπεις. Μην παίζεις μαζί της. Δεν είναι τίποτα, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μην κολλάμε τώρα σε αυτά. Πες ένα ψέμα. Δεν πειράζει. Ποιος το είπε. Ποιος το είπε αυτό. Εσύ το λες. Εσύ βάζεις, διορθώνεις τον νόμο του Θεού. Εκείνο που λέει ο Θεός πειράζει, εσύ λες δεν πειράζει. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Μεριούνται άφρονες κακίαν. Είδες τι λέει. Παίρνεις μερίδιο από την κακία την οποία κάνεις. Και μετά μην αναρωτιέσαι γιατί. Θέλω. Κλαίνε μερικοί. Έρχονται, έχω τέτοιους ανθρώπους στην εξομολόγηση. Κλαίνε, οδύρονται. Πάλι έπεσα. Πάλι βλαστήμησα. 20 χρόνια τώρα βλαστήμιας. Πώς βλαστήμησες, 20 χρόνια, 20 χρόνια. Δεν τον αφήνει ο διάβολος έτσι. Τον έχει πιασμένο από το ποδάρι. Και τώρα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε στους επόμενους δύο στίχους, το 19 και τον 20 του 14ου κεφαλαίου. Διαβάζω το στίχο 19. Ο ληστήσουσι κακή εναντί αγαθών και ασεβείς θεραπεύσουσι θύρας δικαίων. Υπάρχει μια ανόητη, αδελφοί μου, θεώρησης κάποιων πραγμάτων εκ μέρους μας. Πολλοί που παριστάνουμε τους καλούς γιατί δεν είμαστε καλοί, παριστάνουμε τους δίκαιους γιατί δεν είμαστε δίκαιοι, παριστάνουμε τους θρησκευόμενους γιατί δεν είμαστε θρησκευόμενοι, παριστάνουμε τους πιστούς γιατί δεν είμαστε πιστοί στο Θεό. Τι λέμε, θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Για κοίτα ο άλλος που είναι στην αμαρτία, λεφτά κονομάει, σπίτια φτιάνει, βίλες φτιάνει, καλοπερνάει, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην εκκλησία, Δεν ξέρει τι θα πει η Εκκλησία, δεν ξέρει τι θα πει παπάς, δεν ξέρει τι θα πει βλαστημάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και ο Θεός τον πάει και καλά. Έτσι λες. Και επειδή δεν είσαι πιστός, γιατί είπαμε παριστάνεις τον πιστό, τι λες, μήπως θα ήταν καλύτερα να γίνω κι εγώ έτσι σαν και εκείνον, να με πάει καλά, να καλοπεράσω κι εγώ σε τούτη τη ζωή, να τρώω κι εγώ με χρυσά κουτάλια, να φτιάξω κι εγώ περιουσία, να φτιάξω, να ταυτοποιήσω παιδιά και αγκόνια και δυσέγγωνα και τρισέγγωνα. Γιατί εκείνος? Τόσο ανόητοι είμαστε. Τόσο τέτοιας ποιότητος χριστιανοί καταντήσαμε. Τέτοιας ποιότητος χριστιανοί καταντήσαμε. Για θυμηθείτε τον Άγιο Γεώργιο όταν του είπε ο Διοκλητιανός, άλλαξε εσύ την πίστη σου και εγώ θα σε κάνω συναυτοκράτορα. Θα χωρίσω την αυτοκρατορία, τον κόσμο ολόκληρο δηλαδή, γιατί τότε η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε όλο τον κόσμο. Θα χωρίσω, του λέει, τον κόσμο στη μέση και το μισό κόσμο θα τον κυβερνάς εσύ. Όχι κυβερνήτης της Ελλάδος που λέμε σήμερα, πρώτα της δημοκρατίας, παραμύθια. Τον κόσμο, το μισό κόσμο. Και τι του είπε αυτός που πραγματικά αγαπούσε τον Κύριο? Εξήλωσε, λέει, εκείνη τώρα τα γαλόνια του, τα πέταξε στα μούτρα, εξήλωσε τις χλαμίδες του και τα παράθυμά του, του τα πέταξε στα μούτρα και του λέει, άκου να σου πω, μην περιμένεις με τέτοια να με τραβήξεις κοντά σου. Εγώ έναν αγαπώ και αυτός ο ένας είναι ο Κύριος. Εσύ το είπες ποτέ αυτό? Το είπες ποτέ, το έζησες ποτέ αυτό? Γιατί μετά λες, γιατί ο Άγιος Γεώργιος έγινε Άγιος, γιατί έγινε Άγιος? Να, εγώ δεν σου βάζω ότι έξω το αίμα του για τον Χριστό. Άστο εκείνο, εκείνο το τελειότερο. Πιάσε το χαμηλό που έκανε εκείνος. Και μόνο που είχε τη διάθεση να πει ότι εγώ δεν ανταλλάζω τον Χριστό με τίποτα. Για πες με εσύ τον ανταλλάσσεις. Για πες με εσύ, το σκέφτεσαι πολλές φορές, θα σου προτείνει ο άλλος χρυσάφι. Είσαι έτοιμος να τα δώσεις όλα, να αρνηθείς και το Χριστό, χάρη του χρυσαφιού? Βλέπετε ποια είναι η διαφορά μας? Αυτή είναι η διαφορά μας με τους Αγίους. Ο Άγιος δεν έχει τέτοια διλήμματα μέσα του. Ο Άγιος δεν βάζει τέτοιες μικρότητες μέσα του. Τι θα κάνεις και τι θα κάνεις, ορίστε. Τι θα κάνεις, λεφτά? Δεν τον είδες προχτές το Χριστόδουλο? Στην κάσα τον πήγαν και εκείνο. Πάει. Δόξε στη μέση. Εκεί. Στον κυλίβαντα, όπως το λένε εκεί πέρα. Στον κυλίβαντα. Στον τάφο πήγε και εκεί. Και από τον κυλίβαντα στον τάφο. Τι έγινε? Τι κέρδισε? Δόξες και τιμές, δόξες και. Εντάξει. Και λοιπόν. Μακάρι, σας είπα, να κέρδισε τη βασιλεία των ουρανών. Το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, το εύχομαι. Αλλά το αποτέλεσμα, για πες μου εσύ το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το ίδιο. Ο παρονομαστής ο ίδιος. Αν δεν αγαπήσεις τον Θεό, δεν μπορείς όλα αυτά να τα αρνείσαι. Έχουν λοιπόν πολλοί αυτή τη θεώρηση του πράγματος. Α, κακό. Ο κακός βλέπεις, ευδοκιμεί ο κακός. Εμείς που παριστάνουμε τις θεούσες και τους θεούσους, εμάς ο Θεός δεν μας πάει καλά. Τόσο σου κόβει. Καλύτερα φτωχός και κοντά στο Χριστό, παρά πλούσιος και μακριά από το Χριστό. Για άκου λοιπόν τι λέει εδώ. Τον ζηλεύεις, λέει, τον κακό? Τον ζηλεύεις? Ζηλεύεις που έχει πολλά λεφτά, γιατί είσαι και εσύ του ιδίου φυράματος? Κατ' ουσίαν μέσα στην ψυχή σου το ίδιο είσαι. Παριστάνεις, είπαμε, τον καλό, και εσύ και εγώ. Τον ζηλεύεις? Άκου λοιπόν. Ολισθήσουσι κακοί έναντι αγαθών. αυτόν που βλέπεις λέει σήμερα και βασιλεύει και τρανεύει και έχει πολλά και σε περιφρονεί και σε περιγελά, αυτός θέλει, θα γλιστρήσει μπροστά σου, θα τα φάει τα μούτρα του δηλαδή. Γιατί είδατε προχτές που έδειχνε από κάποιες σκηνές από εκείνες τις χώρες που έχει πέσει πολύ χιόνι, είδατε πως γλιστράνε, είδατε πως γλιστράνε, ε? Εκεί δεν πάει, από εκεί δεν βρίσκεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι λέει, θα γλιστρήσει ο ασεβής μπροστά σου. Εσύ φτωχός, φτωχός, αλλά πατάς γερά, πατάς επάνω στις στέρεες βάσεις του Χριστού, ο Χριστός δεν θα σε αφήσει να πέσεις. Εσύ φτωχός, φτωχός, αλλά δεν συγκατέλειψε ο Κύριος, δεν συγκατέλειψε ο Κύριος. Αν μείνεις πιστός, και εδώ δεν πρόκειται να σε αφήσει ο Κύριος, πολύ περισσότερο όμως θα δοξαστεί στην άλλη ζωή. Εκείνος όμως τι λέει θα πάθει, θα γλιστρήσει μπροστά σου. Και ορίστε, αποδείξεις δεν έχετε. Πού είναι οι πλούσιοι του κόσμου, πού είναι ο Ωνάσης, παρακαλώ, το θυμάστε τον Ωνάσης, πού είναι ο Ωνάσης που είχε τα νησιά, που είχε τα δισεκατομμύρια, τα τρισεκατομμύρια, που τα ζηλεύαν όλοι, θαυμάζαμε, ο Ωνάσης, ο Ωνάσης, ο Ωνάσης, ο Θεός, Θεός, έτσι τον είχαν, Θεό. Πού είναι ο Ωνάσης, πάει, πάει εκείνη η οικογένεια, ξεπληρίστηκε, λες και έπεσε στη μανία του Θεού, δεν έμεινε τίποτα. Και εκείνο το τσουπί που έχει μείνει πίσω, τι κάνει, πάει, τράβα. Τράβα μαζοξέτο. Τράβα μαζο, εγώ το λυπάμαι, σας το λέω αλήθεια, σας το έχω ξαναπεί. Το βλέπω και κλαίω. Το λυπάμαι. Τα λεφτά του. Αυτό θα το καθαρίσουν. Θυμηθείτε με, θυμηθείτε την κουβέντα. Και αυτό θα το καθαρίσουνε. Κάπου θα πάει και αυτό. Κάπου θα το στριμώξουν, θα το καθαρίσουν. Θα το σκοτώσουν και τούτο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού είναι η τρανή του αιώνα μας, πού είναι η τρανή, πού είναι η πλούσιοι, πού είναι η τρανή, πού είναι οι πλούσιοι, πού είναι οι δυνάστες, πού είναι οι κυβερνήτες, πού είναι οι άρχοντες, πού είναι, πού είναι. Όλοι στήσους το χάσαν το παιχνίδι. Γλιστρήσαν, πέσαν, κολλήσαν στον πλούτο, πληρώσαν τον πλούτο τους, πληρώσαν την αγάπη τους επάνω στα αξιώματα και στα λεφτά, την πληρώσαν και πολύ ακριβά μάλιστα. Και βλέπεις κυβερνήτης, άλλον τον δολοφόνησαν. Φαντάσου τέλος, ε, φαντάσου τέλος, να σε στήσουν στον τοίχο, να με στήσουν στον τοίχο, να με σκοτώσουν άδικα. Καλά, μακάρι να μου το κάνουν για να κερδίσω τη βασιλεία του, αλλά να με στήσουν στον τοίχο σαν απατεώνα, σαν ελεηνό, σαν βρωμιάρι. Τέτοιο τέλος να μην το έχει. Κανείς να μην το δει μπροστά του αυτό το τέλος. Ο ληστής ουσί, κακή έναντι αγαθών. Μην τον βλέπεις και τον θαυμάζεις. Είδες τι λέει εκεί ο 36 ψαλμός. Για να πάτε στο σπίτι σας να ανοίξετε το 36 ψαλμό να δεις τι λέει. Είδων λέει, είδων, τι είδα. Είδων, τον ασεβή. Υπερυψούμενων και επερώμενων ως τα σκέδρους του λιβάδου. Τον είδα λέει ψηλά ψηλά να καμαρώνει. Πως είναι ο κέδρος, ο κέδρος ξέρετε είναι πανύψηλο δέντρο. Κάθεται καμαρωτό, καμαρωτό, καμαρωτό. Τον είδα λέει τον ασεβή να καμαρώνει. Εγώ είμαι πλούσιος, εγώ είμαι δυνατός. Εγώ έχω αξιώματα. Εγώ είμαι δυνάστης, εγώ είμαι βασιλιάς. Και τι λέει ο Δαβίδ, αυτός που ήταν ήδη βασιλιάς, τι λέει. Επέρασε λέει και τον είδα να καμαρώνει. Και μόλις ξαναγύρισα, πόρε, είχε εξαφανιστεί. Και παρήλθα και ξαναγύρισα και ειδού ουκίν. Πα, εξαφανίστηκε. Και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Δεν βρέθηκε ούτε εκεί που ήταν, δεν βρέθηκαν ούτε τα πατηματά του δεν βρέθηκαν. Ούτε εκεί που πάταγε δεν βρέθηκαν. Εξαφανίστηκε, χάθηκε. Τον έσβησε ο Θεός. Για πάρτε εκείνη την περίπτωση που λέει εκεί η πράξη των Αποστόλων, και στις πράξεις των Αποστόλων. Γιατί έχουμε παραδείγματα μπροστά μας, έχουμε, μας μιλάει ο ίδιος ο Κύριος, η αλήθεια του Ευαγγελίου, και δεν κάνουμε τον κόπο να ανοίξουμε να διαβάσουμε. Δεν κάνουμε, όχι. Εμείς κοιτάμε τηλεόραση, αυτή είναι η Αγία μας Γραφή σήμερα. Θα μας πει η τηλεόραση. Για πήγε να δεις εκεί στις πράξεις των Αποστόλων, τι λέει εκεί. Αν θυμάμαι στο 11ο κεφάλαιο, το λέει, δεν μπορώ να θυμηθώ, τώρα γέρασα και εγώ, δεν μπορώ να θυμάμαι. Τι λέει λοιπόν εκεί. Βγήκε λέει κάποτε ο Ηρώδης και καμάρωνε, κόμπαζε. Ο Ηρώδης, αυτός που έκλεισε στη φυλακή τον Άγιο Πέτρο για να τον εκτελέσει. Βγήκε λέει και κόμπαζε. Και μαζεύτηκαν ο κόσμος από κάτω, ο βασιλιάς ήταν αυτός. Βλέπετε, ο κόσμος ήταν δούλοι, φοβόντανε και τον χειροκροτάγανε και του λέγανε, εσύ είσαι Θεός, εσύ είσαι Θεός, εσύ είσαι Θεός. Και εκείνος λέει το πίστεψε. Και άρχισε να κοκορεύεται ότι είναι Θεός. Για διάβασε να δεις τι έκανε ο Κύριος εκείνη την ώρα. Έστειλε λέει άγγελο και επάταξε αυτόν. Κατέβηκε άγγελος από τον ουρανό. Να, ο Γεράσιμος το ξέρει. Ναι. Κατέβηκε άγγελος από τον ουρανό, τον επάταξε. Τον χτύπησε εκείνη την ώρα. Και αμέσως λέει έγινε σκολικόβρωτος. Και πέθανε επί τόπου. Αυτό που φωνάγανε για Θεό, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, Θεός, ξαφνικά είδα κάτι σκουλίκια να βγάζει το ίδιο το σώμα, να τον τρώνε και να πεθαίνει. Να ο Θεός σας. Και να και εσύ που πίστεψες βλαμμένε ότι είσαι Θεός. Ορίστε. Είδες λοιπόν ποια είναι η ανοησία. Πίστεψε. Στα γαλόνια του πίστεψε, στα χρυσά του πίστεψε. Δεν πίστεψε στον Θεό. Ολισθήσους η κακία έναντι αγαθών και ασεβείς θεραπεύσους η θύρας δικαίων. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Και η ασεβείς λέει θα τα φέρει έτσι ο Θεός. Εάν εσύ παραμείνεις δίκαιος, θα έρθει ο ασεβής λέει και θα πέσει να σου γλύψει τα πόδια χάμ. Το λέω παραπολικά, το λέω αλλιώτικα, έτσι. Δηλαδή αποδίδω το νόημα, ότι λέει εδώ, δεν το χαλάω. Θα γίνει υπηρέτης αυτός, θα έρθει να υπηρετήσει, να σου φιλήσει τις πατούσες κάπου. Αυτός μάλιστα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ήτανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που γιορτάζαμε πριν από 5-6 μέρες, τότε λέει εκεί στην Κωνσταντινούπολη ένας από τους εχθρούς του Ιερού Χρυσοστόμου ήταν ο Ονομάρχης, ο Ευτρόπιος. Και τι έκανε αυτός ο Ευτρόπιος, τι έκανε? Προκειμένου λέει να καταδυναστεύει τους χριστιανούς, τι έκανε? Επειδή οι χριστιανοί τότε είχαν ένα άσυλο. Άσυλο, ξέρετε τι σημαίνει το άσυλο, έτσι? Έμπαιναν μέσα στην εκκλησία και δεν τολμούσε κανείς να τους πειράξει μέσα στην εκκλησία. Δεν τολμούσε κανείς. Η εκκλησία ήταν χώρος απαραβίασης. Δεν μπορούσε να μπει ούτε αστυνομία μέσα να τους πιάσει τίποτα, απολύτως ελεύθερη. Όποιος έμπαινε τρούπονε μέσα στην εκκλησία ήταν ασφαλής. Και τι έβαλε στο νου του αυτός ο Ευτρόπιος, ο ασεβής, έβαλε στο νου του να καταργηθεί το άσυλο της εκκλησίας, ούτως ώστε να μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και να τυραννάμε τους χριστιανούς, ακόμα και μέσα στην εκκλησία. Το βάλε στο νου του. Το βάλε νομοσχέδιο, όπως τα λένε, είδατε σήμερα πώς τα λένε, νομοσχέδιο, να προωθηθεί στη Βουλή, να ψηφιστεί. Να το πω απλά. Το βάλε στη Βουλή, προωθηθεί. Και όσο το διαπραγματεύονταν αυτό, τι έγινε παρακαλώ? Κατηγορήθηκε ο Ευτρόπιος ότι ήταν απατεώνας, ότι είχε φάει λεφτά, το ένα, το άλλο, και τον πήρε στο κυνήγι η αστυνομία. Και τι έκανε αυτός που κυνήγησε το άσυλο του λαού? Επήγε, τρούπασε μέσα στην εκκλησία να σωθεί. Και εκείνη την ώρα μέσα στην εκκλησία ήταν ο Χρυσόστομος και μίλαγε. Σώστε με. Με κυνηγάνε, θα με σκοτώσουν. Και του λέει ο Χρυσόστομος, εσύ ζητάς άσυλο, εσύ που κυνηγάς το άσυλο, εσύ ήρθες σήμερα να ζητήσεις άσυλο στην εκκλησία? Άιντε, του λέει, συγχωρεμένος να είσαι. Είδες ποιος τα φέρνει ο Θεός. Ο ασεβής να πέσει και να προσκυνήσει αυτούς που εδίωκε. Και να ζητάει γονατιστός, να ζητάει άσυλο. Αυτή είναι η μοίρα των αδίκων. Είσαι απατεώνας, είσαι παλιάνθρωπος, κλέβεις, χαίρεσαι. Ξέρεις ποια ήταν η μοίρα σου, του Ζακόπλου. Μπαμ κάτω. Και τώρα που θα συνέλθει, θα δείτε πως θα τρέμει, σαν το λαγό, θα δείτε πως θα τρέμει. Γιατί από το νοσοκομείο θα βγει, στη φυλακή θα μπει πάλι. Να δεις τι ωραίοι που είναι. Τι νομίζεις? Έτσι είναι ωραία, απλά. Αχ, να ήμουνα κι εγώ κλέφτης, να κονομάω κι εγώ. Αυτό φαντάζεσαι? Ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και την κακή του μέρα, λέγανε οι αρχαίοι. Γιατί οι αρχαίοι ήταν σοφοί, δεν ήταν σαν και εμάς. Που είπαμε, παριστάνουμε τους χριστιανούς, αλλά μέσα μας παραμένουμε κλέφτες και απατεώνες και μας αρέσει η απατεωνιά και η κλεψιά και η αλητεία. Αχ, να μπόργα κι εγώ. Τι να μπόργες, να σε ληστείς, να κλέβεις, να σε απατεώνας, αυτό να μπόργες, αυτό ήθελες να έχεις. Αυτό επιθυμεί η καρδιά σου. Να, άκουσε τι λέει η Αγία Γραφή. Η ασεβής θεραπεύσουση θύρας δικαίων. Οι ασεβείς, αυτούς που βλέπεις και τους ζηλεύεις σήμερα στην τηλεόραση, θα έρθουν και θα σου ζητήσουν ψωμί μεθαύριο. Ψωμί θα έρθουν να σου ζητήσουν. Και θα πεις εσύ ο νομάρχης, ο κάποτε δήμαρχος, εσύ μου ζητάς σήμερα ψωμί? Με παρακαλάς εμένα σήμερα να έρθω να σε επισκεφτώ στη φυλακή? Μάλιστα. Γιατί εκεί κάποτε πήγα, ξέρετε, στις φυλακές και βρήκα κάποιον από αυτούς τους επώνυμους εκεί που είχε κατηγορηθεί, τον κλείσαν φυλακή και τον βρήκα εδώ στον Άγιο Στέφανα κάτω. Λέω, εσύ? Εγώ. Και να πάμε και στον επόμενο στίχο, τον 20. Φίλοι, μισήσουσι φίλους πτωχούς. Τι λέει εδώ. Μιλάει για μια φιλία ψεύτικα. Μιλάει για μια φιλία που δυστυχώς είναι στο πετσί μας μέσα. Γιατί ξέρετε, την ειλικρινή φιλία δεν την βρίσκεις. Γιατί λέει αλλού η Αγία Γραφή για το φίλο τον πιστό. Φίλος πιστός, λέει, σκέπη κρατεά. Ο φίλος ο πιστός, ο πραγματικός φίλος, σε πάει από κοντά, σε σκεπάζει, σε προστατεύει, σε υπερασπίζεται. Εδώ για ποια φιλία μιλάει? Την ψεύτικη φιλία. Και τι λέει? Αυτοί, λέει, που παριστάνουν τους φίλους, όταν δει τον άλλο το φίλο του, λέει, και πτωχίζει και γίνεται φτωχός, δεν τον ξέρει. Όσο τάχε, για θυμηθείτε, άσωτος Υιός, άσωτος Υιός, όσο ήταν με τους φίλους του, λέει, έξω, έτρωγε και έπινε. Πολλοί φίλοι τότε, πολλοί φίλοι, λεφτά έχει. Μετά πήγαινε, λέει, στους φίλους του, λέει, να με πάρετε στα σπίτια σας. Πεινάω! Τι λες τώρα, δεν σε ξέρουμε, πήγαινε παραπέρα. Μα τόσες φορές, τόσα χρόνια τρώγατε μαζί μου, πίνατε μαζί μου τότε που είχα λεφτά. Πήγαινε. Περασμένα, ξεχασμένα. Μα, δεν έχει μα. Πρόσεξε, λοιπόν, το φίλο σου. Το φίλο σου μην το κοιτάς την τσέπη τι έχει, να το κοιτάς την καρδιά τι έχει. και δεν πάνε να αιωνάσεις, μην τον πλησιάσεις ποτέ σου. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί κάτι όρνια πιάνουν τους βουλευτάδες να τους βαφτίζουν τα παιδιά. Πιάνουν τους πρωθυπουργούς να τους βαφτίζουν τα παιδιά. Κάτι όρνια. Τι θα κάνει αυτό, τι θα κάνει αυτός ο βουλευτής, ρε. Τι σου κάνει αυτός. Θέλει ψήφο, αλλά και εκείνος που τον κάνει κουμπάρο, τι θέλει. Να βρει δουλειά το παιδί του μια μέρα, να βρει το άλλο το παιδί μια βουλευτά, να υπάρχει αυτό το γραφείο. Τι πας ρε κακομύρι, τι πας ρε κακομύρι. Σήμερα είναι αυτός, αύριο δεν είναι. Είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Δεν πίστεψε ποτέ στο Θεό. Στους ανθρώπους πίστεψε και στους ανθρώπους πιστεύει. Πού είναι η αξιοπρέπειά σου? Πού είναι η αξιοπρέπειά σου? Πού είναι η ανδρεία σου? Πού είναι εκείνο που λέγαμε κάπου το φιλότιμο? Πού είναι εκείνο το φιλότιμο? Πάνε να βγήκεσαι στην πόρτα του νου. Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν έχεις λίγο αξιοπρέπεια μέσα σου? Δεν έχεις λίγο φιλότιμο? Δεν έχεις? Όχι, δεν έχεις. Αυτός που κατά τα άλλα φοράει μια γραβάτα και γυρνάει στους δρόμους και νομίζει ότι κάποιος είναι, θα το πω. Έχει φιλήσει κατουρημένες ποδιές. Αυτός, μάλιστα. Πάει και γονιπετεί μπροστά σε αυτούς τους αχρίους. Πρέπει φίλος. Ποιος φίλος? Φίλοι, οι ψεύτικοι φίλοι, τι λέει, θα μισήσουν τους φτωχούς φίλους. Θα σε κοιτάξει ο βουλευτής? Σιγά μη σε κοιτάξει. Σιγά μη σε κοιτάξει. Σιγά μη θυμηθεί το βαφτιστήρι του. Σιγά μη θυμηθεί τον μπάρμπα. Σιγά. Έλατε. Λες και έχει ένα. Μαγαρίσαν την Ελλάδα όλοι. Και παντρευόνται τα παιδιά μεταξύ τους τώρα τα βαφτιστήρια. Ούτε ξέρουν τι έχουνε. Φίλοι, μισήσους οι φίλους φτωχούς. Σήμερα σε κάνει φίλο. Πουτάκης, αύριο θα σε ξεχάσει. Δεν σε θέλει φίλο. Γι' αυτό πήγε να κάνεις φίλο εκείνον που θα σε αγαπάει πάντοτε. Κάνε φίλο τον Κύριο. Ο Κύριος δεν θα σε μετρήσει ποτέ στην τσέπη σου. Πήγαινε να κουμπίσεις επάνω του. Πλούσιος είσαι, φτωχός είσαι, αλλά δεν έχουμε τέτοιο μυαλό. Γιατί είπαμε, δεν πιστέψαμε ποτέ σωστά στο Χριστό. Στην τσέπη μας και εμείς πιστεύουμε. Το Θεό το θυμόμαστε μόνο όταν γινόμαστε φτωχοί, όμως είμαστε πλούσιοι. Δεν έχουμε για μια ανάγκη. Λεφτά έχει η τσέπη μας, δεν μας ενδιαφέρει παρακάτω. Φίλος πιστός, σκέπη κρατέα. Ο δε ευρών αυτών έβρε θησαυρών. Και ακούς τι λέει η εγγραφή. Βρέσε φίλο σωστό, φίλο που να ξέρεις ότι θα σε βοηθήσει, φίλο που θα ξέρεις ότι θα σε ελέγξει στην κακή σου πράξη, φίλο που θα ξέρεις ότι θα σε πιάσει ακόμα και από το αυτή και θα σου ρίξει ένα χαστούκι όταν χρειαστεί να σου το ρίξει το χαστούκι, γιατί εκείνος πραγματικά σε αγαπάει. Έτσι μας έλεγε, πού να του, να τους εκεί πέρα, έτσι μας έλεγε. Εγώ λέω που σε αγαπάω θα σας βάλω χάμω, λέει, θα σας πατήσω, μας έλεγε. Και γι' αυτό σήμερα θυμόμαστε τις ημέρες εκείνες και κλαίμε. Γι' αυτό. Γιατί τέτοιο πατέρα δεν θα ξαναβρούμε ποτέ μας. Φίλοι μισήσους οι φίλους φτωχούς. Γιατί λέει παρακάτω. Φίλοι δε πλουσίων πολλοί. Φίλοι πλουσίων πολλοί. Θέλει εξήγηση, αυτό δεν θέλει εξήγηση. Τι να σας εξηγήσω σε αυτό εδώ. Το λέει η ίδια η λέξη, το λέει το ίδιο το κείμενο, το λέει το ίδιο το μυαλό μας, το λέει. Το βλέπουμε μπροστά μας. Φίλοι πλουσίων πολλοί. Γιατί ο φίλος που αγαπάει, κάνει το φίλο στον πλούσιο, δεν αγαπάει τον άνθρωπο, αγαπάει τα λεφτά. Άμα πτωχίσει, ακριβώς. Κοιτάει το όφελος. Ενώ ποιος είναι ο πραγματικός φίλος? Είναι εκείνος που τρέχει για να δώσει και όχι για να πάρει. Εκείνος είναι ο φίλος. Και όπως το πες, ελάχιστοι είναι αυτοί που τρέχουν για να δώσουν. Σαν αυτόν εκεί. Αυτός έτρεχε έτσι. Αν ιδιωτελώς να πάει να δώσει. Τον εαυτό του να τον δώσει για μας. Το αίμα του να χύσει για μας. Τα λεφτά του για μας. Ό,τι λεφτά είχε. Αυτός εδώ. Η κατήχηση πώς γινότανε. Από τα λεφτά του γινότανε. Δεν πήγε να ζητήσει ποτέ από εμάς. Ξέρεις, αυτή η Αγία Γραφή κοστίζει, ξέρω εγώ, τότε 30 δραχμές, 100 δραχμές. Όχι, πάρτε. Πήγαινε. Αυτό το προσευχητάριο κοστίζει 500 δραχμές. Πάρτο. Πήγαινε. Αυτός τις γέμισε τις βιβλιοθήκες αυτές. Αυτός ήταν ο φίλος. Αυτός είναι ο πραγματικός φίλος. Αυτός που δεν σε κοιτάει στην τσέπη, αλλά σε κοιτάει στην καρδιά. Εκείνος που πονάει για σένα και δεν πονάει για τα λεφτά σου. Και αυτά μας τα λέει ο Κύριος, αδερφοί μου, για να έχουμε το νου μας. Να μην κινούμαστε σαν τους πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι κινούνται με ιδιοτέλεια και με απότερο σκοπό να κερδίσουν από την αγάπη μας. Κινήσου με απότερο σκοπό να προσφέρεις. Εκείνη είναι η αγάπη πραγματική. Αγάπη σημαίνει προσφορά, δεν σημαίνει κέρδος. Αγάπη σημαίνει ζημία υλική, προκειμένου να κερδίσεις ψυχές ανθρώπων. Πήγαινε για να δίνεις, να δίνεις. Ποτέ να πάρεις. Αυτή να είναι η αποστολή μας. Είδες τι λέει, μακάριος, πώς το λέει εκεί, μακάριον εστί, διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Μακάριον εστί, μακάριον, ευτύχημα λέει είναι να ξέρεις, να δίνεις και όχι να παίρνεις. Μακάριον εστί, διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Λοιπόν, τελειώσαμε και Θεού θέλοντος την ερχομένη Κυριακή και πάλι είναι εδώ, ας είναι του Αγίου Χαραλάμπους, θα έχουμε κανονικά το μαθημά μας. Τι έγινε, κουράστηκες, Φιγένη?